Açık Gazete. Merhaba herkes. Bugün 9 Aralık Cuma. Yıl 2011, ay 12, gün 343, Kasım 32. 1433 Hicri Muharrem 14, 1427 Rumi Kasım 26. Günün tarihi. 14 yıl önce bugün 9 Aralık 1997'de opera sanatçısı Zehra Yıldız, Heidelberg'de Fidelio operasındaki başrolü başarıyla oynadıktan sonra geçirdiği ani beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Yemek listesi gün 343. Yoğurt çorbası, İzmir köfte, patates sote, salata, tahin helvası. Büyük Saatli Marif Takvimi. Put the load right on me. Merhaba herkes, tekrar günaydın. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açıkradyo.com.tr ve Açık Radyo 94.9 frekansında bugün haftanın son Açık Gazetesi de böylece başladı. Son derece hızlı bir Açık Gazete yapacağız bugün. Çünkü 8.30'da Durban'a bağlanacağız. Sonra iki köşemiz var, deprem günlüğümüz var. Hepinize günaydın diyelim önce. Günaydın. Günaydın. Evet, girdiğimiz parça da The Band grubundan The Wait isimli parçaydı. Richard Clare veya daha çok bilinen ismiyle Rick Danko. Onun bugün ölüm yıldönümü, yarın ölüm yıldönümü ama bugünden biz anmış olduk. 10 Aralık 1999'da yaşamını yitirmiş Kanadalı bir müzisyen ve The Band grubunda üyeleri arasından The Band'den The Wait isimli parçayı dinledik ve böylece başlamış olduk. Evet, böylece özet geçmeden önce Türkiye haberleriyle başlayalım. Önce Türkiye haberleriyle başlayalım, fakat saatli marif takvimine, büyük saatli marif takvimine bir ek yapmak gerekirse o da Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü olarak belirlenmiş 9 Aralık günü 2003 yılında. Özellikle Rusya'da yaşanan son olaylardan sonra bu kavramı gündemde tutmak, daha fazla da gündemde olacağını belirtmekte fayda var diye düşündüm. O yüzden böyle bir ek yapalım diye. Yerinde yani, bir ek oldu. Evet. Belki seneye yer alır. Evet. Türkiye'den gündemle başlayalım. Başlayalım. Öncelikle neler var elimizde? Tutuklu öğrencilerle dayanışma için yapılan eylemler vardı. Bundan bahsedebiliriz. Boğaziçi, evet, Üniversitesi'nde devam eden bir bugün eylemler var. Önemli bir dava var. Şike yasasıyla alakalı komisyondan geçtiği haberi var. Bunu da köşemizde tartışırız. Evet, böylece de başlayalım. Fazla da özet verecek zamanımız yok. 22'si 6 aydır tutuklu olmak üzere 29 kişinin yargılandığı Hopa davası bugün deniliyor Bir Gün gazetesinde. İddianamede kitaplar, bayrak ve filama sopaları, şemsiye ve puşi deliller arasında sayılıyor denilmiş. Bu davayı takip edeceğiz ve haberini daha geniş olarak sonucuna ilişkin pazartesi günü verme imkanı bulacağız. Bu arada bugün de yine tekrarlayalım, sadece gazetelerin bir kısmı hatta çok küçük bir kısmı elimize geçti. Böyle bu playoff sistemine geçilmesi ligde bize yaramadı en çok sanıyorum. Bir önemli davada yaptığı söyleşiler nedeniyle 3 yıl hapis cezası istenen Neşe Düzel ile ilgili PKK'nın Avrupa Sözcüsü Zübeyir Aydar ve eski DEP vekili Remzi Kartal ile yaptığı söyleşilerden dolayı yargılanan taraf yazarı Neşe Düzel ile ilgili karar da bugün açıklanacakmış. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla bir yıldır yargılanıyor Neşe Düzel'de. Evet, bu haberi de verdik. Onun dışında Boğaziçi'nde devam eden bir eylem var sanıyorum. Boğaziçi'nde devam eden bir eylem var. Bizim de geçtiğimiz günlerde haberini vermemiz gerekiyordu, fakat hem telaştan hem de gazetelerin azlığından unutmuş olduk gibi oldu. Unutmadık aslında. Takibini yaptık da veremedik. Boğaziçi'ndeki eylemde şöyle bir şey gerçekleşiyor. İsim vermek doğru olur mu? Tabii. Boğaziçi Üniversiteleri yerleşkelerinde açılan, gazeteden aktaralım, Starbucks tarzı kafeleri tepki olarak başlattıkları işgalin dün 3. gününü doldurdu. Bedava kahve dağıtarak işgali kırmaya çalışan işletmeci de bu hamlesine karşı tüm eylemciler de tüm İstanbul'u kahve ısmarlayacaklarını çağırmışlar. Tüm eylemciler de bu bedava kahve içmek için İstanbul'u Boğaziçi Üniversitesi'nde bekliyorlarmış. Böyle şey var, böyle bir haber var. Taleplerin ne olduğu sorulduğunda ise şu maddeler sıralanmış. Zannedersem Biyanet sitesinden aldığım habere göre. Özelleştirilen mekanlar eski haline dönsün, yerleşke markalardan kurtarılsın, işletmeleri öğrenci kooperatifleri çalıştırsın, yemekhane yiyecekleriyle ulaşım ucuz ve kaliteli olsun gibi maddeler sıralıyorlar. Bunun ardından da işte Aynı firmanın hizmet verdiği İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek fiyatları 75 kuruşken Boğaziçi Üniversitesi'nde 2.25 lira olmasına karşı büyük bir tepki gösterdiklerini söylüyorlar. Bakalım, bir strateji savaşı dönüyormuş orada. Ama öğrencilerin de yaptığı bir işgal hareketi var. Bu işgal hareketi içerisinde hem içeride dersler verilmekte işgal edilen alanlarda, hem paneller düzenlenmekte, filmler gösteriliyormuş. Film gösterimleri yapılmakta. Böyle bir çağrılar oldu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin. Onu da belirtelim. Evet, haberlerimizde. Öğrenciler demişken bir de tutuklu öğrenciler olayı var. Ankara'da Hopa davasında bu karar bugün, daha doğrusu dava görülecek ama öğrencilerle beraber Sırrı Süreyya Önder ve Mümtaz Sancar da saçlarından bir tutam kesip yollamış. Bu tutuklu olan arkadaşlarıyla dayanışma için saçlarını kesen öğrenciler de aynı şekilde tutuklanmıştı. Saçımızı kestik, bizi de alın sloganları da atılmış. İşte grup adına Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde. Grup adına basın açıklaması yapılmış Cenk Yiğiter tarafından. Açıklamada şu şekilde geçiyor. Birazdan buradaki hocalarımız buraya eylemlerimize destek veren sanatçı, yazar dostlarımız saçlarını kestirecekler. Bu bir terör suçu. Bu bir terör suçu madem, biz de birazdan bu suçu işleyeceğiz. Sonra saçlarımızdan birkaç teli mektup zarflarına koyacağız. Sonra mektuplarımızla beraber saç tellerimizi de öğrencilere ileteceğiz. Ancak biz bu mektubu cezaevine göndermek istemiyoruz. Biz yarın öğrencilerimizi, yani bugün öğrencilerimizi, arkadaşlarımızı dersliklerde, amfilerde, üniversitelerde görmek istiyoruz. Herkes yarın Ankara'da görülecek olan Hopa davasında öğrencilerimizle dayanışmaya çağırıyoruz diye bir metin okumuşlar. Burada evet. Da devam ediyor. Bu Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasından değil mi? Yok, bu Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasından değil, grup adına basın açıklamasını okuyan Cenk Yiğiter'in açıklamasından. O da çünkü Hopa direnişinin iddianamesi sadece ileride mizah dergilerine konu olacaktır şeklinde bir açıklama yapmış. Evet, sonra sözlerine de tarih bu genç yiğit onurlu cesur gençler olarak anılacaktır. Öğrencilerin, gençlerin, devrimcilerin, yoksulların hep yanında duracağız. İnsan gururu her şeyden daha önemlidir. Evet, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mithat Sancar, aynı zamanda programcımız Mithat Sancar da öğrencilerin tutuklanmasının büyük bir haksızlık olarak nitelemiş. Ve işte yine tekrar yapılan açıklamaya değinmiş. Bizler öğrencilerimizin saçlarını bir telini bile kıyamazken onlar öğrencilerimiz üzerinden onurlu bir gelecek umudunu yok etmek üzere var güçlerini seferber ediyorlar. Yarınki, yani bugünkü duruşmada yargılanacak olan öğrencilerimiz olmayacak. Bu ülkenin geleceği yargılanacak görüşüne yer verilmiş. Evet, biz de takip etmeye devam edip daha geniş haberini sanıyorum gelecek hafta verme fırsatı bulacağız. Bu davayı da böyle biraz hızlı bir giriş yaptık aslında, davalarla dolu. Başka neler oluyor? Bir de Şike yasasına ilişkin tartışmalar devam ediyor sanıyorum. Meclis Adalet Komisyonu Cumhurbaşkanı'nca bir kez daha görüşülmek üzere meclise iade edilen Şike cezalarını indirme öngören kanunu aynen kabul etmiş tekrar. Evet. Adalet Komisyonu'nda kabul ettikten sonra tekrar genel kurula gelecek herhalde. Ondan sonra da bugün genel kurulda, evet, bütçe görüşmelerinden sonra tekrar ele alınacakmış. Fakat işte bazı açıklamalar vardı. Mesela Bakan Yazıcı'nın açıklaması. Dün Cumhurbaşkanı Gül haklı diyerek AK Parti'deki çatlak sesler, ya da tırnak içindeki o çatlak seslere katılan Yazıcı, bugün de yasanın arkasındayız, farklı düşüncemiz yok diye sözleriyle bu sefer yasanın yanında durduğunu göstermiş. Farklı açıklamalar var. Evet. Yani değişen açıklamalar var. Hakan Şükür'den, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'den bir açıklama varmış. Daha doğrusu açıklama değil de meclis kulisinde gazetecilerle sohbet etmiş. Bu sırada kendisine Şike cezalarının da indirme gitilmesini öngören yasayla ilgili görüşleri sorulmuş. O da şöyle bir açıklama yapmış. Fikrime ket vurmak durumundayım. Ben her şeyden önce tarafım. İçeride arkadaşlarım var. Aynı odayı paylaştığım. Taraf olduğum için bir şey söylemem çok uygun düşmez demiş. Tarafım demiş. Evet, tarafım demiş. Düzenlemeyi destekliyor musunuz? Yani bu anlama mı geliyor bu sözleriniz sorusuna da? Fikir vermek istemiyorum. Destekliyorum ya da desteklemiyorum demiyorum yanıtını vermiş. Yani aslında kendisine hani milletvekilliği görevinin ne anlama geldiği, ne gibi sorumluluklar içerdiğiyle ilgili belki bir parti içi eğitimde düşünülebilir. Yani özellikle bu taraf olma mevzunun da şey üzerinden akla gelebilir. BDP ve KCK ilişkisinde kurulmak istenen bayla da akla gelebilir. Taraf olmak olmamak ya da taraf olanlara ya da taraf olduğunu söyleyenlere yapıştırılan sıfatlar. Evet, doğru. Bu şekilde bir açıklama var. Orada da anlaşılan o ki bu konuda indirim öngören yasa tekrar gündeme gelecek. Türkiye ile ilgili başka haberlerimiz var mı? Vermemiz gereken. Türkiye ile ilgili? Aslında çok haber var ama bir Taraf Gazetesi'nin manşetinde 700 kilogram patlayıcı ile ele geçirilen 11 El-Kaide üyesi hakkındaki iddianameden sarsıcı bilgiler deniliyor. Bir meclise bir bombalı saldırı planı olduğu söyleniyor. Kiliselere aynı şekilde bir saldırı yapılmış. Saldırı evet, planlanıyormuş. Akşam gazetesi bu haberi El-Kaide işi banka soygunu diye vermiş. İstanbul'da film gibi operasyon. Bir bankada boşalan hesapları inceleyen mali polis işin diğer ucunda El-Kaide'ye ulaştı. Köstebeklerin yardımıyla 3,5 milyon dolar hortumlayan dolandırıcı teröristler ortadan kaybolduğunu söylüyor. Bu ondan arada, sonra da oraya geçiyorum muhtemelen. Evet, bu arada Habertürk gazetesinde yine ilginç bir manşet var. Dün 3 PKK üyesi olduğu söylenen 3 kişi teslim olduğu bir mağarada. 7 katlı mağarada. Evet, öyle bir haber vardı. Habertürk gazetesi bunu aç PKK'lılar askere sığındı manşetini uygun görmüş buna. Bu da hani medyada dil kullanımı konusunda tekrar belki düşünmesi gereken bir şey. Star gazetesinde Almanya'daki bu neonazi örgütlenme ve bununla ilgili başlatılan soruşturma manşeti çıkmış gündemde. Sanıyorum bu şekilde genel olarak Türkiye'den en azından bizim elimize geçen gazetelerden verebildiğimiz haberler şu aşamada. Çok kısa da bir süremiz var. Bir 10 dakika kadar bir zamanımız var. İstersen o zamanda da dünya haberlerini biraz geçelim. Önemli bir haber bir kere İsrail'den, Filistin'den ve Gazze'den geliyor. Bu sabah erken saatlerde bir İsrail'in hava saldırısı gerçekleşmiş Gazze'ye. Ve orada ismi Bahjat veya Bahjat artık tam olarak nasıl okuyacağımı bilemiyorum. Bahjat Zalan ve 6 yaşındaki oğlu 37 yaşındaki Zalan ve 6 yaşındaki oğlu Ahmet İsrail'in bu hava saldırısında yaşamını yitirmiş. 25 kişinin de yaralandığı söyleniyor. Erken raporlara göre böyle bir haberimiz var. Haber ilk verildiği zaman ilk internet sitelerine, gazetelerden önce internet sitelerine düştüğü zaman yani Türkiye'deki medyada genel kanı iki tane militanın öldürülmesiydi. Yani New York Times'a baktığım zaman şüpheli, militan ama olduğundan Türkiye'de şüphelenen. Zaten çocukların militan sayılması yeni bir şey değil. Kaç benim. Yaşında demiştiniz? 6 yaşında çocuk. 6 yaşında biraz ama militan için düşük bir yaş olabilir. Ya buradaki Uğur Kaymaz'da haberi... Uğur Kaymaz'da 12 yaşında mıydı öldürüldüğünde? Uğur Kaymaz'da 12 yaşındaydı öldürüldüğünde. Fakat buradaki haber verimiyle alakalı olarak yani bazı haber sitelerinin yurt dışındakilerin... Genel bir problem var. Genel bir problem var. Evet. Yurt dışındayken bu şüpheli olarak görülen insanları siz doğrudan haberi alır almaz militan haline getirmeniz aynen Habertürk gazetesinde anlatılan çok sık rastladığımız bir eğilim, evet. Doğru, haklısın ama maalesef çok sık rastladığımız bir eğilim. Buna da senin yaptığın gibi her zaman dikkat çekmemiz lazım. Bir haberde bugün aslında devam etmekte olan, bugün sonuçlanacak olan AB zirvesinden önemli bir haber geldi. Mart ayı itibariyle yeni bir AB anlaşması olabilirmiş. Ama şu anda sadece 17 avro alanı ülkesi ve 6 avro alanı dışında kalan 6 AB ülkesini kapsayacağı öngörülüyormuş. Bu şekilde hani bir başarı gibi sunuldu ama öte yandan işte bazı haber kaynaklarında da veya bazı diplomatların değerlendirmelerine göre Reuters'ta bu isim verilmeyen diplomatlara dayanarak bir haber verilmiş. 27 üye arasında AB anlaşma yapamadı deniliyor. Dün zaten gerek Seyfettin Gürsel'le gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantısında gerek programın içinde söylemiştik Britanya'nın ciddi itirazları olduğuna, kendi finans merkezini korumak istediği ve daha fazla regülasyondan yani finans merkezleri, finans kuruluşları üzerindeki kuralların sıkılaştırılmasına karşı çıktığı haberini vermiştik. Şimdi bu doğrulanmış oldu. Britanya dışarıda kalacakmış. Alman şansölyesi Merkel'den bir övgü gelmiş. demiş ki Merkel her zaman 17 üye devletten oluşan Avro grubunun güvenilirliğini tekrar kazanması gerektiğini söyledim. Ve bugün alınan kararlarla bunun yapılabileceğini düşünüyorum demiş. Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy de şey demiş, zorda dardaki ülkelerin yardımında, ülkelere yapılacak yardımlarda kullanılmak üzere 268 milyar dolar kadar ek kaynağın uluslararası para fonunun kullanımına sunulacağı kararında alındığını söylemiş. Nicolas Sarkozy'den de bir açıklama gelmiş. Cuma, yani bugün aslında sabah saatlerinde, erken saatlerde Sarkozy demiş ki aslında tüm AB üyeleri arasında bir mutabakata varılmasını tercih ederdik ama buna ulaşamadık. Çünkü Britanya'yı suçlamış ve demiş ki bazı mali düzenlemelerden kaçmak istediğini Britanya söylemiş. Bunu kabul edemezdik çünkü zaten mevcut sorunlarımızın temelinde yeterli düzenleme olmaması yer alıyordu demiş. Bu da çok ilginç Sarkozy'den böyle bir açıklama gelmesi. Çünkü Sarkozy hükümeti çok yakın zamana kadar Fransa'da düzenlemeleri azaltma yönünde çaba gösteren bir hükümet idi. Her neyse, aynı zamanda Sarkozy'nin açıklamasında da Mart ayına kadar yeni anlaşmanın hazır olacağı haberi de verilmiş. Avrupa'dan da bu şekilde haberler var. Belki oradan Rusya'ya geçebiliriz. Geçelim. Clinton'ın bir açıklaması olmuştu geçtiğimiz günlerde Rusya'daki seçimlere dair. Bu sefer de Rusya'dan Clinton'a cevap gelmiş. Hillary Clinton'a. Hı hı. İşte Putin Rusya'da pazar günü yapılan seçimleri protesto etmek için sokaklara çıkan muhaliflerin Clinton'ın işaretiyle hareket ettiklerini söyleyip eylemlerden Washington'ı sorumlu tutmuş. Rusya Başbakanı Vladimir Putin pazar günü yapılan seçimlerin ardından düzenlenen toplantıda ABD'yi sorumlu tutarak Dışişleri Bakanı'nın konuşmalarını eleştirmiş. Putin Clinton'a Rusya'daki seçimlere yolsuzluk yapıldığı yönündeki açıklamalarıyla muhaliflere işaret verdiğini söyleyerek onlar da bu sinyali aldılar ve ABD'nin desteğiyle harekete geçtiler diye devam etmiş sözlerini. Yurt dışından gelen yüzlerce milyon dolarlık fonların Rus seçimlerini etkilemek için kullanıldığını belirten Putin, yabancı ülkelerdeki işbirliği yapanların bunun hesabını vereceğini de söylemiş. Ama bu bir da diğer dış güçlere taraftan da, evet, her zamanki gibi dış güçlere referans vermiş. Bir diğer taraftan da 20 bin kişinin cumartesi günü Moskova'da olacağı haberi de var. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden insanlar buluşuyorlarmış ve bu çağrı yapılmaktaymış. Cumartesi günü de böyle bir buluşma gerçekleşecekmiş. Onun haberini de önümüzdeki hafta başında tekrardan vermeye çalışırız. Bu arada şunu da söylememiz lazım. Hani bu dış güçler falan filan deniliyor ya, dış güçlerle ilgili tam aksi yönde çaba gösterebildiğine dair bir haber de var bugün. Uluslararası Af Örgütü'nün blogundan alınma bir şey. Mısır'da isyanların en şiddetli sürdüğü, ve o dönem hükümetin veya askeri yönetimin, Mısır'da hükümet, önce hükümet sonra askeri yönetimin en sert şekilde müdahale ettiği zamanlarda ABD'den çok ciddi silah ve işte cephane sevkiyatı varmış Mısır. Özellikle gaz bombaları, atılan gaz bombalarının üzerine. Bu da geçenlerde birkaç hafta önce haberini vermiştik. Hatta 5 tane cesur gümrük görevlisi de gelen gaz bombalarının konşimentolarını imzalamayı reddetmişti. Sonra yine birileri çıktı, imzaladı, aldı onları ama yani işte çok ciddi sayıda cephanede gönderilmiş ABD'den. Bu dönemde bunun da haberini vermiş olalım. Aynı zamanda yine ABD'den başka bir haber daha verelim. İran bu arada geçtiğimiz günlerde düşürdüğü ABD casus uçağıyla ilgili resmi bir şikayette bulunuyormuş Birleşmiş Milletler nezdinde. Onu söyleyelim. Bir de bu ABD'nin tırnak içindeki teröre karşı savaşı içinde ölen bazı askerlerin akıbeti durumu vardı. Naaşlarının akıbeti durumu vardı. Ailelerinden işte bilgilendirerek kendileri onurlu bir şekilde defnedilmeleri konusunda yetki alınmıştı. Ama onurlu bir şekilde defin en azından ABD ordu yetkililerine, savunma bakanlığı yetkililerine göre herhalde daha önce çöp biriktirmek için kullanılan bir yere defnetmekmiş. 274, evet, 274 2004 ile 2008 tarihleri arasında yaşamını yitiren 274 ABD ordusu mensubu buraya defnedilmiş. Bu da bir skandal olarak şimdi ABD'de konuşuluyor. Evet, dünyadan bakıyorum başka haberlerimiz var mı diye. Barclays Capital Bankası'ndan İsrail ve ABD ortaklığında İran'a yapılacak bir saldırı olasılığının 3 kata çıktığı haberi var. Romanya'da bir CIA gizli hapishanesi bulunduğuna ilişkin haberler var BBC'de. Ve eski CIA yetkilileri bahse konu binanın terör şüphelilerinin sorgulanması amacıyla kullanıldığını, yani aslında hani bu ülkelerde yapılan sorgulamaların büyük ölçüde işkence metotları da içerdiğini biliyoruz. Bu amaçla kullanıldığını söylemiş. Bir de bu AB zirvesiyle ilgili haber de vermiş olalım tekrar bir tane. Son olarak AB zirvesi devam ederken Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki daimi temsilcisinden bir açıklama gelmiş Selim Kunar Alp'ten. AB liderlerinin doğru yönde ilerlediklerini söylemiş Kunar Alp. EU Observer'daki haberden aktarıyorum ben şu anda. EUobserver.com sitesindeki haberden aktarıyorum. Ve şöyle yorumlanmış sözleri en azından haberin verilişinde. Geleneksel demokratik yapıların kriz sonrası Avrupa'da bir yeri yoktur şeklinde yorumlanmış. Artık cımbızlama mı yoksa böyle bir ifade kullandım bilemiyorum ama hakikaten ilginç. Neyse, bu haberin detayına bugün girecek vaktimiz yok. Belki ileride veya hayal tacirleri programımız kapsamında daha fazla gündeme gelir. Japonya'dan bir haber var. İşte TEPCO, Tokyo Elektrik Şirketi'nden gelen bir haber bu. Japonya'da Mart ayındaki deprem ve tsunami'nin ardından nükleer felaketin yaşandığı Fukushima Santrali'nin işletmecisi olan TEPCO, hafif oranda radyoaktif olan bir miktar suyu denize boşaltacağını açıklamış. Geçen aylarda da denize radyoaktif su akıtan şirket tarafından yapılan açıklamada mevcut tankların kapasitesinin daraldığı belirtilmiş. Evet, zaten bu da bildik haberlerden biriydi. Hafif radyoaktif şeyi sorgulanır ama. Neyse, bunlara daha detaylı belki önümüzdeki hafta değinme fırsatı bulabiliriz. Evet, şimdi programın bu yarısını böyle bitirelim ve eğer teknik bir aksaklık çıkmaksa Durban'a, Güney Afrika'ya bağlanalım. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete devam ediyor Açık Radyo'da ve Durban bağlantısını sanıyorum gerçekleştirdik. Hocam günaydın. Alo. Alo. Alo. Heh, günaydın hocam. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün son gününe giriyoruz artık. Nedir gelişmeler? Evet, Durban'dan, Güney Afrika'dan bir canlı yayın. Bu sonuncu günü büyük görüşmelerin oldukça umutsuz bir tablo var. Yani biraz önce mesela bu kız delegasyonundan bir hanımla otelin önünde hasbihal ederken kendi delegasyonlarının fevkalade ümit dışı, ümitsiz olduğunu söylüyorum. Bu arada ben yayını nereden yaptığımızı söyleyeyim. Eski ekiple beraber dağda öldüğünü tahmin ettiğimiz devasa bir ağacın alt tarafının köklerden oluşan, üstü de böyle şemsiye gibi devasa dalların yapraklarından oluşan bir sembolik ağaç zaten COP görüşmelerine de, yani iklim görüşmelerine de buna benzer bir ağacın sembolik ettiğini görüyoruz amblem olarak. Biz de Açık Radyo'da böyle bir yerden yayın yapmayı uygun gördük ekip olarak. Biraz yankı yapıyoruz evet, ama ne yapalım, bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi durumları şöyle söylemek istiyorum ki son gelişmeleri özetlemek. Bir kere dün tam doğrulama imkanı bulamadığımız bir şeye göre önemli bir eylem olmuş. Greenpeace'in yani birkaç eylem oldu. Bir tanesi Todd Stern'ın basın toplantısı Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisinin bir genç kız bastı. Arkasından onun konuşmasını bozdu yani.

bazı böyle bir ölümcül bir denizin tehlikesine düştük diye diyor. Son olarak şeyi de söyleyip bırakıyorum. Pasifik adaları temsilcileri duvarlı protokolü aldılar. Dediler ki bizim bu ülkelerimiz size cennet gibi geliyor, tatil cenneti. Ama siz ondan sonra dönüyorsunuz evinize, bizim dönecek yerimiz yok da bu işin sonuna birkaç kantin, ölüm kalım meselesinde bu işin sonuna birkaç kantin mesafesinde istiyorlar. Durum o kadar vahim ama bugün bazı şeylere de önemli eylemler de olabilir. Son şey olarak büyük bir asker operasyonun belirtisi olarak onu beklemenin anlamlı olacağını düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Önder Erbil'e veriyorum şimdi. Günaydın Mahir. Günaydın Önder Bey. Şimdi ben çok güzel, heyecan verici bir olay anlatayım. Ha, buyurun. Dinliyoruz. Bir dakika verebilir misin? Efendim? Pardon, anlayamadım. Ben... Sizi dinliyoruz Önder Bey. Gerçi akustik yapıyormuş. Kusura bakmayın. Benim sözüm bile o zaman ben bir şey söyleyeyim. Şimdi dün çok ilginç bir olay oldu. Bütün ülkenin üst düzey temsilcileri konuşurken Amerikan temsilcisi, düzeltecisi Top Ben bir konuşma yaptı. Konuşması başlamadan önce Türkiye'ye girirken bir Amerika genç, Abi Gayim isimli bir genç kız Türkçe ifadeyle korkan bir bildiri sundu ve bir dakikalık bir konuşma gerçekleştirdi. Salon alkışlarla yıkıldı. Topçiler o konuşmayı dinlemek zorunda kaldı. Bütün salon dinlediği için. Ve toplantıyı yöneten yönetici ise bu alkışlar aslında size diye bir cevap verdi. Bu cevabın ardından sosyal bir konuşma yapsa da salona alkış almadı. Şimdi Abu Ghraib hemen görevler sözlerinden çıkartıldı. Bu oldukça ilginçti çünkü Kanada zaten burada yalnızlaşmaya başlıyor. Benzer şekilde Amerika'da yalnızlaşmaya başlıyordu ve çok ilginç bir durum var. Ben hani çok basit bir şeyim. Şimdi Ömer abi de çok bahsetti. Bugün bilim dünyasının verdiği rakamlar üzerinde tarafların görüşleri sözleşme metinlerini ve şaşırı parantezler içerisinde durumda. Basit bir örnek vereyim. Atmosferde hedeflenmesi gereken karbondioksit miktarına 200 ppm, 350 ppm ve 450 ppm olarak giriş durumda. Taraflar bunu düşündüğü halde, yani bunun üzerine mücadele etmek yerine daha çok başka bir şey tercih ediyor. Ona tercih ettiği şeyler ise bu mücadeleyi uzatmak. Ama sorun şu, eğer bir 4 ila 5 ya da 6 yıl içinde denen, yani salınlarımızın zilini azaltmaya başlamazsak hiçbir şansımız kalmıyor ve rakamlar devam edecek çok ciddi bir şekilde artacak. Şimdi bugün her şey ve ne çıkar bir ölçüşe diyordu. Toplum orada taktiyordu ama ben şunu düşünüyorum. Bugün buradan ne çıkarsa çıksın eğer yaşamayı istiyorsak evimize döndüğümüzde eğer biz daha termik santral yaptırmazsak, bütün bilgi o projelerini çok aktarabilirsek, şirket yollarını çok taşımayı kazanabilirsek, biz artık yeni bir şeyler kazanabiliriz. O yüzden güzel şeyler çok önemli. Takip etmek gerekirse bugün sabah uyandığımda herkes ne yapacağını biliyor diye düşünüyorum. Çünkü şimdiki saat 9'da bakanlar İndaba denen internet toplantı yaptı. Sivil toplum konusu toplantı yaptı. Bütün örgütler toplantı yaptı. Bugün herkes son kozda olacak ama asıl koz eve döndüğünüzde termik santral yaptıracak mıyız, yaptırmayacak mıyız diyorum. Ve ben burada sözü isterseniz Mehmet Evin'e veriyorum. Çok teşekkürler Önder Bey. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ömer abi ve Önder daha heyecanlı şeyler anlattılar. Ben biraz daha sıkıcı bir konudan başlayacağım. O da Türkiye'nin buradaki durumu. Evet. Şöyle dün Kalkınma Bakanı geldi ve

Evet, Durban'dan bağlantıyı da böylece sonuçlandırdık. Şimdi deprem günlüğü köşemize geçiyoruz. Van Depremi Günlüğü. Merhaba, bugün 9 Aralık 2011. Van Erciş depreminin 46. Van Edremit depreminin 29. günü. Van depreminin günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Bugün Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden bölgede çalışan arkadaşımız Hale Akay ile görüşeceğiz. Merhaba Hale. Öncelikle hava durumunu Merhaba. Oradaki anlatabilir misin bize bir? Birkaç gündür çok güzel hava pazartesinden beri. Yarından sonra tekrar kar bekleniyor diyebiliyorum. Şu anda iyi. Hı hı. Peki bölgeye dair genel izlenimlerini aktarır mısın? Çok uzun süredir oradasın çünkü. Yani şimdi Van merkez için şey söyleyeyim. Aslında iki haftadan beri çok çok fazla değişen bir şey olmadı. Çünkü Van'da özellikle barınma sorunu ile ilgili şöyle bir problem var. Burada daha merkezin içinde konteyner dağıtımı başlamadı. Konteynerler öncelikli olarak kurumlara veriliyor. Hı hı. Aynı zamanda konteyner ya da prefabrik kent yapılacak alanlar düzenleniyor. İki hafta içinde bugün bize söyledikleri konteynerlerin dağıtımı başlayacakmış. Ondan sonra buradaki koşullar belki bir parça normale döner diye düşünüyoruz. Ama tabii şundan da emin değiliz. Çünkü çadır kentlerde de aynı problem var. Van'da halk çadır kent gibi toplu alanlara gitmek istemiyor. Hı hı. Bir bölümü kültürel, gerçekten o alanlar çok dip dibe ve oralara geçmek istemiyorlar, ama bazıları da gerçekten evlerin önünde kalmak istiyorlar, çünkü evin içine giriyorlar, banyo yapıyorlar, çıkıyorlar. Hı hı. Veya eşyalarını koruyorlar geceleri. O yüzden prefabrikler, konteynerler geldikten sonra barınma, ondan pek emin olamıyorum. Son cümleni duyamadık, barınmadan sonra söylediğini duyamadık, pardon. Yani konteynerler geldikten sonra da bu problemler ne kadar hal olacak, onu çok fazla kestiremiyorum. Belki konteynerlerde banyo, tuvalet imkanı olduğu için bir bölüm insan daha bu konteyner alanlarına geçer. Fakat gene de barınma sorunu çok uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. Bir de tabii şöyle bir sorun var Van'da. Şu anda bütün politikalar büyük bir oranda çok teknik bir bakış açısıyla hasara göre yapılıyor. Mesela konteyner dağıtımı ağırlıklı olarak en fazla hasar gören evlerin sahiplerinden başlayarak yapılıyor. Fakat Van'daki haliyle hemen hemen hiçbir bina girilebilecek durumda olanı da kimse girmek istemiyor. Bunun da getirdiği ekstra bir takım sorunlar var. Yani bir takım imkanların sağlandığı insanlar var, ama onun dışında yeterince hasar görmediği evlerini söylenerek bazı yardımlara ulaşamayan insanlar var. Bu teknik bakış açısını da çok zorladığını söylemek lazım. Burada buranın koşulları yüzünden. Yardımların dağıtımında peki o koordinasyonsuzluk, daha önce seninle konuştuğumuzdaki bir ilerleme oldu mu? Şimdi şunu söyleyeyim. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bazen daha iyi haberler alıyorsunuz, bazen almıyorsunuz. Ama genelde o koordinasyonsuzluğun hala sürdüğünü söyleyebilirim. Fakat mesela kıyafet dağıtımında en azından işte herkesin fişle gidip, yani evinde hasar olduğu tespit edilen insanlara fişler verildi. Burada bir market gibi bir yer açıldı. Bütün gelen eşyalar, yardım eşyaları oraya konuldu. Oraya insanlar girebiliyor. Kendileri için gerekli olanı alabiliyorlar. Birazcık daha ihtiyaç tespitine yönelik dağıtım yapılmaya başlandı. Ama tabii bunların da ne kadar efektif olduğunu kestiremiyorum. Çünkü çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Genelde hani çok azına dair işte net bilgi ya da ne bileyim güvenli bilgiye ulaşabiliyoruz. Hı hı. Ama şimdiki durum böyle. Köylerde durum nasıl peki? Şimdi köylerde şunu söyleyeyim. Köylere zaten öncelikli bir konteyner dağıtımına başlanmıştı. Çünkü köylerde ilk hasar tespiti üzerinden konteyner dağıtımı yapıldı. Yani ilk depremden sonra. Hı hı. Çünkü burada ciddi bir ilk depremden sonraki hal ve ikinci depremden sonraki hal var. O yüzden köylerde barınma sorunu en azından bir kısım büyük ölçüde hallolmuştu. Köylerde temelde sorun şuydu. İkinci depremden sonra evi hasar görmüşler. Veya evi hasar görmemiş ama psikolojik olarak evin içine girmeyenler için benzer barınma imkanları sağlanmıyordu. Bunların bir bölümüne gönüllüler ulaştı. Onlara iyi çadırlar sağladı. Ama hala gittiğinizde köylerde hani çok kötü koşullarda kalabilen insanlar görüyorsunuz. Yardımlara gelince şimdi yavaş yavaş belediyeler çekiliyor. Belediyeler derken şunu kastediyorum. Köyler bir şekilde İstanbul'daki ilçe belediyeleri tarafından paylaşılmıştı. Onlar işte sıcak yemek, işte yıkanılabilecek yer gibi sorunları çözmüşlerdi. Şimdi yavaş yavaş onlar çekiliyor. Mesela yemekler artık valilik tarafından dağıtılıyor. Böyle değişiklikler var. Köylere bakınca şimdi başka bir eksiklik, çok düzenli olarak bir temel sağlık hizmeti sağlanıyor. Yani gezici sağlık ekipleri dolaşıyor. Ama köylerde özellikle özel bakıma muhtaç insanlarla ilgili bir problem var. Bunlar kendi seslerini duyurmakta zorlanıyorlar. Van'da zaten tıp hizmetleriyle ilgili ciddi bir aksaklık söz konusu. Çünkü binalar hasarlı. İnsanlar bir de binalara girip aslında kontrol edip doktor kontrolüne gitmek için bile binalara girmek istemiyorlar. Mesela benim gördüğüm köylerdeki en önemli eksiklik mesela özellikle jinekolog ihtiyacıydı. Çünkü kadınlar bunu çok zor ifade ediyor. Evet. Özellikle biliyorsunuzdur depremlerden sonra işte düşüktü, doğumdu, bunlar arttı. Bir o yani özellikle bir ekibi mesela köylere dolaşarak kadınlara yani bir jinekolog ekibinin dolaşması gerekiyor. Bu çok ciddi bir ihtiyaç. Başka ne diyebilirim? Bizim gördüğümüz özellikle bu ev içi şiddetin, aile içi şiddetin ciddi biçimde yükselmekte oldu. Hem çadır kentlerde olanlardan hem işte bizim iletişimde olduğumuz insanlardan böyle vakaların arttığını duyuyoruz. Bunlarla ilgili daha iyi bir örgütlenme gerekiyor. Çünkü şu anda Van'da oldukça kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu ancak faaliyet gösterebiliyor. Ancak barınma ihtiyacını çözebilenler. Öyle olunca da hani burada koordineli ciddi bir şekilde özellikle mesela kadınların ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yapılamıyor. Depremin başından beri olduğu üzere. Çok teşekkür ederiz Hani. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun size de. Evet, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Hali Akay ile görüştük. Van Depremi günlüğünü tutmaya devam edeceğiz. Bize vandepremgunlugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Van Depremi Günlüğü Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Kusura bakma, merhaba. Bugün böyle biraz Durban bağlantısı yüzünden geç girdik ama. Günaydın. Yok, hayır. Ne demek? Evet, bugün aslında bizim de üzerinde bir süredir senin köşen üzerinden takip etmeye çalıştığımız konular var. Bu İtalya'daki mafya meselesi. Evet. Hatta Taraf Gazetesi'nin sürmanşetinde de yeni bir mafya lideri yakalandığı ile ilgili haberler vesaire de vardı İtalya'dan. Evet. Bir de Avrupa'da kriz devam ederken oralarda neler oluyor? İstersen oradan girelim. Vallahi şimdi İtalya'da aslında ilk önce tabii Avrupa Birliği'nin atadığı diyelim yeni bakan, Mario Monti, bakan dediğim başbakan. Mario Monti bir kere hemen bu gelişmeyi kutladı. Bu gelişmenin büyük bir adım olduğunu söyledi İtalya için. Hakikaten de öyle tabii ister istemez. Fakat daha önce bu hiç olmamış bir şey mi? Hiçbir mafya patronu yakalanmadı mı? Pek de öyle değil tabii. Yani mesela 2006'da babaların babası olarak nitelenen bir Sicilya'da Sicilya mafyasının patronu yakalanmıştı. Ki o mafyanın bir anlamda yeniden şekillenmesini sağlayan adam olarak biliniyordu İtalya'da. bu işte Gladio operasyonlarından ve ondan ayrı olarak gelişen yolsuzlukla ilgili temiz eller operasyonlarında o dönemlerde mafya aslında çok artık özellikle Sicilya mafyası göze batar hale gelmişti. Yani devlet içinde devlet görüntüsü çok artık kamuoyunun vicdanını rahatsız eder boyuttaydı. Mesela işte Giovanni Falcone gibi bir takım mafyanın üstüne gitmek isteyen, toplumda hani böyle kahraman olarak nitelenen, hani devletin saf ve temiz iyi insanı diyelim, iyi yüzünü temsil eden insanların öldürülmesi, sadece o da değil, onun gibi bazı polis müfettişleriydi vesaireydi falan filan, öyle insanların öldürülmesine karıştığı için mafya artık yani toplumda genel olarak bir artık defterlerini dürün gibi bir his vardı. Ve işte temiz eller ve gladio operasyonlarında bir o yüzden mafyanın geriye çekilip düşünmesi gerekti. Ondan sonra ve bu dönemlerde işte gene başka bir tane çok önemli mafya patronu yakalanmıştı. Salvatore Rina olarak bilinen böyle ve hani tam şey mafya patronu diyelim. Böyle filmlerdeki falan gibi bütün vahşetiyle vesairesiyle her türlü zalimliği, işkenceyi uygulamaktan çekinmeyen bir profil. Ondan sonra mafyanın tabii bir de farklı farklı bölgenin mafyası var ama o dönem Sicilya mafyası daha hakimdi. Bir öz eleştiri yapması söz konusu oldu. Yani biz yaşamak istiyorsak yeni bir sisteme geçmeliyiz. Böyle işte şey insanları hakikaten işkenceler öldürerek artık terörist eylem sayılan işte bombalamalardı mesela, ondan sonra işte suikastlerdi, devletten isimlerin suikastleriydi, böyle şeylere girişmekle olmuyor, biz geri plana çekilelim ve geri planda devletle işbirliğini sürdürerek, sağlayarak, devletle mücadele ederek değil veya devlette istediklerimizi bir mevkiye getireceksek onları yerine getirmek için işte böyle başkalarını ezerek değil, iktidarda olanla işbirliğiyle, iktidarda olan ve bizimle işbirliği yapanın da iktidarını destekleyerek bir yeni düzene geçelim, daha legalleşelim gibi ve aynı zamanda işte kamuya sızalım, kamuda adamlarımız olsun vesaire falan filan, yani devletle bir iç içe geçiş haline girelim gibi. Ve bu strateji de gayet güzel uygulandı ki işte mafya bugüne kadar geldi. Ama ya bu Berlusconi döneminde özellikle tabii bu stratejinin iyice bir uygulanabilmesi söz konusuydu. Bir de ancak, bu noktada ben şeyi sormak istiyorum. Yani Berlusconi döneminde stratejinin uygulanması, hani şeyden bahsediyorsun sen, anladım. Mafyanın devletle iyi ilişkilerini sürdürmesi, ama bir de senin yazından yine gördüğüm işte örneğin Salı günü Napoli'deki mahkemenin parlamentodan Merkez Sağ Özgürlük Koalisyonu üyesi milletvekili, evet, Nicola Cosentino'nun tutuklanmasını istemesi, evet, vesaire gibi şeyler aslında bir devletle mafyanın iç içe geçtiği ve aradaki ayrımın kolay yapılamaz bir hale geldiğini de gösteriyor gibi. Valla şimdi şöyle bir şey var aslında. Aslında bu hep vardı. Bu yeni, evet, bir şey değil. Mesela işte bu Andreotti döneminde bir nevi, şimdi benzetmek gibi olmasın, yanlış anlaşılmasın, ama İtalya'nın Demirel'i gibi bir politikacı. Yani her devirde olan ve bir politikadan bir türlü artık emekli olamamış adeta. Politikanın zorla artık emekli ettiği diyelim bir duayen politikacı. Evet. İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan vesaire defalarca olmuş Merkez Sağ'dan bir isim. Mesela Andreotti ile de ilgili çok ciddi iddialar vardı. Mafya ile ilişkileriyle ilgili vesaire. Bu İtalya'nın adeta yükselmiş, damgasını vurmuş. İşte çok sol kanadının temsilcisi vesaire değilse hemen her politikacıyla ilgili üst düzey olan zaten iddialar. Çok az kişi bu anlamda temiz kalabiliyor. Veya temiz kalabiliyorsa işte yani aynı zamanda bu gladio olarak bahsettiğimiz yapılanmanın da bir kanadı aslında mafyayla iç içe, kucak kucağa vesaire. Ya yani bütün o aslında bu bir karanlık yeraltı yapısı ve işte kiminle ilişkisi olduğu vesaire tam da belli değil. Ortaya çıkarılabilmiş de değil, kanıtlanabilmiş de değil. Ama şunu biliyoruz ki özellikle merkez sağdaki politikacıların iktidarlarını sürdürebilmek için mafyayla çok ciddi hep bağlantıları ola gelmiş zaten. Fakat işte bu 90'ların başında olan hikaye şu. Artık yani 80'lerde ve 80'lerin işte diyelim ki özellikle sonunda bu mafya ile mücadele konusunda bir takım öne çıkan devlette isimler oluyor. Yani bu iş artık ayyuka çıktı. Yeter diye devletin kendi içinde temizlenmesini isteyenler var. Bundan dolayı bir takım savcılar sivriliyor. İşte Di Pietro mesela aslında bizim bildiğimiz bir isim ama savcı Di Pietro. Onun dışında bir dolu ona gelene kadar isim de var. Çeşitli yargıdan isimler şey yapmaya çalışıyorlar. Yani üstüne gidiyorlar yani hoşuna gitmedikleri davaların. Tıpkı Türkiye'de de aslında bir örnekleri olduğu gibi. İşte Giovanni Falcone isminden bahsetmiştim. O mesela önemli bir örnek. Televizyon dizilerine falan filan konu olan. İtalya'da da biraz kamuoyunun böyle hani kahramanlaştırıp benimsediği bir takım isimler oluyor böyle. Hani bizim bu yozlaşmış kültürümüzün içinde böyle açan çiçekler gibi falan gibi adeta romantikleştirilerek bakılan. Giovanni Falcone öyle bir isim ve işte mafya öldürüyor kendisini ve korkunç da bir suikastle yani böyle hani şeyler tonlarca bomba döşeyerek yola vesaire gibi. Şimdi böyle hikayeler artık yani onun dışında şeylere hem Gladio ile işbirliği içinde hem de Gladio'nun dışında da işte bir takım turistik yerlere bombalamalardan tutun işte halkın da kurbanlar arasında olduğu işte böyle artık yani terörist eylem olarak nitelendirilecek neredeyse faaliyetleri giriştiği için mafya orada mesela iş kopuyor. Yoksa dediğim gibi bu devletle işbirliği o işte şimdi Berlusconi'nin bakanı Nicola Cosentino'nun o hikayesinde olduğu gibi hep devletle mafya arasında gidip gelen devletin çeşitli kanatlarıyla diyelim şeyler var, ulaklar var bir takım diyelim böyle görüşülüyor, ediliyor vesaire. Böyle bir işbirlikleri yürütülüyor. Fakat şimdi burada Berlusconi döneminde olan farklı şekilde şu. İşler çok daha legalleşiyor. Hem mafyanın 2000'lerin ortasından itibaren böyle bir yönelimi var. 2000'lerde özellikle ya daha doğrusu bütün 2000'ler boyunca. Yani işlerini legalleştiriyor. Mesela bu yakalanan Michele Zagaria bu yeni işte Napoli mafyasının o Casalesi şeyinin klanının diyorlar hani şeyi bir numarası olan hani yeni babaların babası neyse artık nasıl niteleniyorsa aslında tam da bir iş adamı görünümünde. Tamam mafya vesaire bir yandan o bütün o kirli düzen devam ediyor ama işte inşaat yatırımlarıydı oydu buydu falan filan da derken mafyanın aynı zamanda bütün Avrupa çapında İtalya mafyasının ve işte bu örnekte Napoli mafyasının işte 30 milyar euroluk şeylerden bahsediliyor, yatırımlardan bahsediliyor. Yani böyle bir şey mesela bu işte yakalanan Zagaria'nın sadece hükmettiği para böyle bir şey deniyor. Yani böyle olunca hem Berlusconi'nin kendisinin işlerine ve aslında yükselişine baktığınızda da işte parasını nereden kazandığı tam olarak belli değil. İşte bir dolu yolsuzluk hikayeleri var vesaire falan filan. Hal böyle olunca yani mafyayla iç içe geçmemek ama bu sefer de biraz legalleşerek, işleri legalleştirerek iki tarafında bir yeni ilişki türü üretmemesi adeta yani zaten mümkün değil yani bir dediğim gibi adeta birbirlerini destekler haldeler. Berlusconi iktidarının da bu kadar sürebilmesinde hem finansal olarak hem de bir takım hani genel olarak gücünü koruyabilmesinde elbette mafyanın da payı var. Ama ne oluyor? Berlusconi döneminde hiç mafyaya karşı operasyon görmedik mi? Tabii gördük yani hatta bunun haberlerini yaparken benim sorguladığım da oldu. Yani Berlusconi hani burada bu kadar adam tutuklanıyor, mafyaya karşı büyük operasyon deniyor. Nedir bu falan? Bu gerçek bir temizlenme mi? Tabii ki de çoğu zaman değil, hiçbir zaman neredeyse böyle değildi. Yani 16 yıldır mesela bu bahsettiğimiz Zagaria kaçak. 16 yıldır niye yakalanmıyor? Bu işte ve Berlusconi gittikten de birkaç ay sonra yakalanıyor sadece. Efendim? Berlusconi gittikten de birkaç ay sonra yakalanıyor. Evet. İşte şimdi 2009'dan beri aslında işte bu bakanla ilgili bahsettiğimiz Cosentini ile ilgili yakalama çabası var. Yakalama dediğim daha doğrusu ortada zaten, kendisi de milletvekili sonuçta. Bir şey çabası var. Tutuklansın işte falan filan vesaire diye. Fakat bu hiçbir zaman gerçekleşemiyor. İşte her seferinde işte bunu parlamento öteliyor vesaire. İşte bunun da sebebi gene tabii Berlusconi ve işte sadece o da değil, yani hep Berlusconi'den bahsediyoruz ama aslında İtalya'da bahsettiğimiz bir düzen. Tek başına Berlusconi'nin hikayesi de değil. Berlusconi sadece o buzdağının ucu adeta diye. Yani Berlusconi bitti, o düzen sona erdi gibi bir şey söz konusu değil. Ya işte bu İtalya'nın sınavı, göreceğiz önümüzdeki dönemlerde. Dediğim gibi yani 2006'da da çok büyük bir patron yakalanmıştı. Sicilya mafyasının patronu. O yakalandı, Sicilya mafyası bitti mi veyahut da işte nedir? Yani yerine yenisi geçmeyecek mi? Bunları valla bilmiyoruz yani. İtalya'nın sınavı bu, dediğim gibi. Sadece mafyayla da değil sınavı. Mafya biter, başka bir şey başlar. O güç dengelerinin önemli olan farklı bir şekilde örülüyor olması. Politikanın farklı kurgulanıyor olması. Türkiye'de de çok benzer bir şey görüyoruz aslında. Yani derebeylikler gibi dedim ben. Yani ufak böyle herkesin güç alanı var. Politikada ve politikadan iş dünyasına, o zaman bu aslında şike meselesinde Türkiye'de de gördüğümüz o yani. Şimdi hiçbir tarafa masum demek mümkün değil burada yani, ve birdenbire bizim aslında hani birden ışık düşmesi gibi bütün bu şike yasasının gitmesi gelmesi konuşulması üstüne falan filanla bu ilişkiler ağına, mafya boyutu değil bu işin. Yani bu başka bir boyutuyla bu derebeylikler ve herkesin o güç çekişmeleri hikayesini... Farklı iktidar odaklarının çekişmesi gibi mi yorumlamak lazım? Evet, farklı iktidar odaklarının çekişmesi. Ya kimse masum değil, kimse temiz değil. Ve herkes de haklı kendine göre. Kimse haksız değil çünkü düzen bu. Bir anlamda. Düzenin kuralı bu. Düzenin kurallarına göre... oyunu oynayanlar, bu hikayedeki kahramanlar diyelim, şike olayındaki bütün, herkes haklı. Yani kimseyi haksız sayamazsınız. Fakat oyunun kuralları sorunlu. Bütün bu işte hukuk düzenindeki aksaklıklar, işte o güç dengelerindeki, siyasetin işte zaten çözüm bulamadığı bir dolu sorunun içinde bir tanesi de demek ki bu. Yani bunca yıldır peki bunlara niye göz yumuldu, bunlar vardıysa mesela şike olayında da bu aynı Zagaria'nın yakalanamaması gibi. Bu Napoli mafyası ile ilgili kitap yazdıktan sonra, Gomorra adlı bir kitap yazdıktan sonra, çünkü bu Napoli mafyasının adı da Camorra, oradan Gomorra diye bir öyle kelime oyunuyla. Evet, kitap yazan Roberto Saviano'nun ilginç bir yorumu vardı, o da bahsetmiştik daha önceki programlarda da, kaçak olarak yaşıyor. İtalyan devletinin koruması altında. Yani o da çok işte dediğim gibi de, bütün bunlar çok danışıklı değişik şeyler. Siz devletin koruması altındasınız ama ne kadar ikircikli bir durum aslında. Çünkü mafyanın bu kadar ilişkisi var devletle bir yandan. Ama senin de hani söylediğin, artık mafya zaten bu vatandaşları tehdit etme, işte öldürme gibi şeyleri, eylemleri ikinci plana, devletle işbirliği yapıyor demiştin. Evet. Bu da aslında ilginç bir çelişki. Buna rağmen hala devlet korumasında yaşamak zorunda kalması tamamen, evet, de sanki vazgeçmemişti. Hoş bir his değildi herhalde, evet, kendisi içinde. Yani bu Berlusconi döneminin bitmesiyle o da bağlıyor direkt işte bu Zagaria'nın yakalanmasını, mafya patronunun yakalanmasını ve gerçekten çok önemli hani bir gelişme ve mafyanın çökertilebilmesi açısından Napoli mafyasının önemli bir adım olarak niteliyor. Fakat bir yandan da işte o da, onun da sorguladığı şu: niye 16 yıldır bu adam kaçakta? Onun kaçak olmasına, yani 16 yıl önce işte bu yakalama kararı çıkmış. O zamandan beri yakalanamaması bir işbirliğinin göstergesi. Bu işbirliğinin içinde olanların da cezalandırılması lazım ki, ortaya çıkarılması lazım ki gerçek bir şeffaflaşma yaşanabilsin. Elbette işte bu olup olamayacağını zaman gösterecek. İşte Türkiye'de mesela Susurluk döneminde ne kadar oldu? Olabildi mi? Tabii ki pek de olamadı işte. Mafya belki artık gözümüze batmıyor. Ama Türkiye'de de hiç konuşulmayan bir şey. Sanki mafya yokmuş gibi bir durum söz konusu. Hakikaten öyle mi? Hiç uyuşturucu ticareti işte veyahut da işte neyse işte bin bir türlü mafyanın bulaştığı iş Türkiye'de hiç mi yok? Sanki bunlar yok hayatımızda, böyle bir şey mümkün değil üstüne konuşmak. Gerek yok çünkü gibi. Fakat iş öyle değil işte. Tabii gene burada bu noktada araştırmacı gazetecilik konusuna geliyoruz. Enteresan bir haber vardı. Dün benim gözüme çarptı. CIA'nin mesela Romanya'da bir hapishanesi bulunmuş. Bu gizli El-Kaide zanlısı olduğu söylenen kişilerin tutulduğu gizli hapishanelerden bir tanesi. Evet, Romanya'da. Evet, bunu ortaya, benim şimdi burada hani bu hapishanenin ortaya çıkmasından çok ortaya çıkarılması yöntemi çok enteresan bence. Hani bu hapishanelerin çünkü varlıklarını biliyoruz hala, bir günde de yok olmayacaklarını. Bush döneminden sonra işte Berlusconi dönemi, Bush dönemi, bütün bu güçlü adamların dönemlerinden sonra bir günde bitmiyor iş. Obama, bu kadar umut bağlanan Obama döneminde de işte bunlar varlıklarını sürdürüyorlar. Ama burada önemli olan Alman iki yayın örgütünün kuruluşunun ARD televizyonu ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin bu araştırmacı gazetecilik başarısına imza atması beni daha çok ilgilendiren. Yani bu muhabirler, görevli olanlar işte gazetelerinin kendilerine ayırdığı bütçeyle vesaire yaptığı yatırımla bunu ortaya çıkarabiliyorlar. Ya bir takım işte kendilerine zembille haberler, belgeler inmiyor. Gerçekten bu işin peşinde koşuyorlar, ortaya çıkarıyorlar. İşte mafya konusunda işte bu Roberto Saviano'nun örneğinde olduğu gibi, yani gencecik yaşında kariyeri bitiyor adeta bir anlamda. Yani yaptığı tek bir kitapla. O da bir araştırmacı gazetecilik örneği. Bunlar önemli şeyler. Türkiye'de de eğer bu olabilseydi, buna izin verilebilseydi, bugün mafyanın da ne boyutta olduğunu bilebilirdik Türkiye'de. Ama yok böyle bir şey hayatımızda. Şeffaf bir böyle hayalet gibi. Evet, yani aslında mafyayla ilgili olabilecek konuları Türkiye'de basın veya medya daha çok yani münferit olaylar, organize suçtan çok münferit olaylar gibi değerlendirme eğiliminde. Tabii yani sadece o konuyla ilgili değil, aslında politikayla ilgili pek çok şey bilmiyoruz. Mesela bu şike meselesinde birdenbire AKP kendi içinde de çatışabilen bir parti olarak ortaya çıkıyor. Hep CHP'ye yakıştırdığımız bir şey ama kim bilir AKP'de de ne gibi fikir ayrılıkları yaşanıyor, neler yaşanıyor, ama bunlar hiç mesela Ankara gazeteciliği tarafından yansıtılmıyor. Elbette gazetecilerin haber kaynaklarıyla belki iyi geçinebilmesi lazım vesaire, bir takım orada da diyelim ki diplomatik durumların olması gerekiyor, ama elbette ki bunun da basın o güce sahip olabilirdi. Bir takım o politikanın iç yüzünü yansıtabilecek. Şike meselesi bu bakımdan da enteresan aslında. Yani Ankara'da siyaset aslında nasıl, veya güç dengeleri nasıl? Yani AKP çünkü çok parçalı bir bütün. Bu bütünün içinde sürtüşme yaşanmaması, herkesin böyle tamam her şey güzel demesi mümkün değil. Olsa bir tuhaflık olur zaten. Ama işte biz bunları duymuyoruz. Mesela işte özellikle CHP'ye zaten bir odaklanma olduğu için orada olan her şey büyütüle büyütüle anlatılıyor. Başka partiler göz ardı ediliyor tabii bu anlamda. Ama çok pardon. Bugün gene önemli başka bir konu var aslında. Üzerinde düşünmemiz gereken. Hırvatistan'ın katılım anlaşması imzalanıyor. Evet. Evet. Doğru, biz bunu atladık. Artık evet. o kadar gündemden düşmüş. Yok ki hayatımızda, Avrupa'ya gerek yok. Biz aşmışız Avrupa. Hayır, yani bir şey için, Açık Radyo için söylüyorum. Açık Radyo bu konuda çok masum. Siz hiç üstümüze alınmayalım. Hepimiz bu konuda. Burada hayır yorum yapanlar. Gene Türkiye'nin gündemine Avrupa'yı en çok getirmeye çalışan herhalde yayın kuruluşlarından bir tanesi. Programımız var vallahi ama. Evet. Evet, evet, kesinlikle. Bu işte Türkiye'nin bir açığı ve şimdi Hırvatistan'ın herhalde bu katılım anlaşmasını Türkiye ile aynı zamanda müzakerelere başlayıp hepsini bitirmesi ve 1 Temmuz 2012'de tam üye olacak olması ya aslında fiilen bir anlamda ister istemez üye zaten bugün olmuş oluyor. Ya yani bundan sonrası artık bir sadece diyelim ki gösteri ve hani bir görüm, kozmetik bir hani gelişme ne olacaksa olacak. Yani bütün her şey bitti artık. Dananın kuyruğu koptu öyle diyelim kısaca. Evet. Ve Hırvatistan'ın şimdi işte Hırvatistan başardı, Türkiye başaramadı veyahut da işte Avrupa Birliği zaten nasıl bir yapı ki artık falan gibi hikayeler hiç girmiyorum. Türkiye Avrupa. Avrupa'da Türkiye. Yani tarihin çok uzun bir sürecinden gelen bir sonuç bu. Çok uzun zaman dilimine yayılan bir sonuç bu. Ve burada tarihi bir hata yapılıyor. Avrupa Birliği'nin eleştirilecek çok yanı olabilir. O zaman Türkiye keşke içinde olabilse ve içinde olup müdahale etse ve Avrupa Birliği'ni şekillendirseydi. Türkiye eğer sınavlarını iyi verebilseydi, gene işte insan hakları günü dolayısıyla bir takım ama rakamlar işte var önümüzde, önümüze çıkacak olan. Türkiye evet. Avrupa Birliği ile ilişkilerinde genelde Avrupa Birliği'ni şey olarak değerlendirdi, sen de bilirsin. Hani Avrupa'dan gelecek para olarak değerlendirdi. Şimdi mevcut durumda pek avantajlı görünmüyor herhalde. Yani başka bir siyasa, başka bir organize olma biçimi, dünyanın gideceği yöne dair bir proje olarak hiçbir zaman görmedik biz Avrupa Birliği'ni. Dolayısıyla bugün gelinen nokta normal aslında o bakımdan. Evet, yani Avrupa Birliği tabii bir çıkar ilişkisi içinde görüldü. Hı hı. Özellikle giden hükümetler tarafından. İşte tabii Avrupa Birliği'nin zaten kendi Avrupa Birliği şu an vatandaşları olan halklarla yaşadığı bir dolu sorunlar var vesaire falan filan. Avrupa Birliği mükemmel bir yapı değil. Elbette ki çok sorunlu bir yapı. Ama bu çok sorunlu yapı içinde işte bazı fikirler var ki hakikaten üstüne düşünmeye değer. Mesela araştırmaya, işte bilime, eğitime çok büyük para ayrılması, Avrupa Birliği'nin çok ciddi fonları, bütçesinin büyük bir kısmı hala buna ayrılıyor. Ondan sonra insan hakları konusu, sınırların kalkması, ülkeler ötesi işbirliği, bunlar üstüne düşünülmesi gereken fikirlerdi Türkiye içinde. Ve Türkiye'de keşke içinde yer alıp dediğim gibi müdahil olabilseydi, şekillendirebilseydi ve bunu insanlık için, sadece Avrupa için değil, insanlık için vazgeçilmez bir proje haline getirebilseydi keşke. Sefil topluluk diye böyle uzaktan alay edip dudak bükeceğini. Dudak büken Türkiye'de bugün yani eğer tutuklu gazeteciler meselesinde veyahut da işte terörizm suçuyla tutuklananlar konusunda Çin'le yarışıyorsa, Çin'in üstünde dünya şampiyonu olarak yer alıyorsa bir oturup da düşünmek lazım sefil durumda olan kim acaba gerçekten diye. Evet. Bu konuya evet. Önümüzdeki programlarda daha fazla da yer veririm. Elimizde başka veriler de var bununla ilgili. Evet. Ve görüşmek üzere diyelim. Peki. Lapa lapa kar yağan bir Ankara'dan size o zaman güle güle diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Thank you. what the reason you keep on teasing me. Oh, I want you to tell me what the reason you keep on teasing me. Well, I can't understand you, baby. I just can't hide and see. Let your hair down, woman. Let's be having at your ball. Oh, I want your hair down, woman. Let's be having at your ball. You know, if we don't get together, mama, we can't have no fun at all. Evet, aradan sonra dinlediğimiz parça Buddy Guy and Junior Wells'in T-Bone Shuffle adlı parçaya bir yorumu. Amos Wells Blakemore Jr. veya daha fazla bilinen ismiyle Junior Wells'in de bugün doğum günüymüş. Ona da bu şekilde bir günaydın demiş olduk. Kendisi bir blues vokalisti, armonika çalıyor. Chicago'lu, Chicago Blues tarzında eserler vermiş. Muddy Waters, Buddy Guy, Bonnie Raitt ve Rolling Stones gibi sanatçı ve gruplarla beraber de çalmış. Şimdi Alp Ulagay'la spor köşemize geçiyoruz. Alp Ulagay'la spor. Alp, selamlar. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet, aslında oldukça yoğun bir gündem var sanki. Şike'den tut derbi maça kadar bir sürü gelişme var. Hangisiyle başlayalım? Derbiyle başlayalım. Hani tamam. Çok yeni sayılır. 1,5 gün oldu. Üzerinden zaman geçeli. Ben de maçtaydım. Yani sahadaki futbol olarak iyi bir maçtı diyebiliriz. Evet. Hani derbilerde bazen sertliğin dozu kaçıyor, itirazlar vesaire çok kartlara uçuyor. Öyle bir maç olmadı. İki takımdan Türkiye'nin işte belli oyun düzeni olan belki işte 3-4 takımdan ikisi zaten sahadaydı. Ama Galatasaray sezon başından beri yaptığının biraz üzerine çıktı. Hani belli bir şablonu var Galatasaray'ın. Yani Fatih Terim onu 5-6 haftada oturtmayı başarmıştı ama şu oluyor yani hücumda verimlilik olmuyordu. Bu maçta onu sağlamayı başardılar. Yani ilginçtir belki en zor maçta. Evet. Sezon başından beri oynadıkları. Ve hani şeyi sağlayıp pozisyon bulup birkaçını değerlendirdiler. Fenerbahçe ise yani şablonunu bozmadı ama herhalde son birkaç yıldaki en etkisiz derbi maçıydı. Çünkü genelde büyük maçta da iyi oynar Fenerbahçe. Evet. O saha içine iyi yayıldıkları bir pas organizasyonu yaptıkları için bu sefer onu yapamadılar. Belki birkaç eksik bunda rol oynamış olabilir. Ben yani savunmada mesela Bilica çok yetersiz bir oyuncu. Hani Fenerbahçe gibi bir takımın savunma göbeğindeki oyuncu değil. Orada çok oynayabilecek bir oyuncu değil. Ama şuna bakarsak hani Galatasaray tamamen takımı yenileyip buraya geldi tabii geçen seneden. En önemli fark. Sağda galiba 7 yeni oyuncu vardı. Herhalde işte Hakan Baltı, Emre Çolak, Baroş. Daha 8 mi ediyor? Ki Kazım bir de. Yani 7 yeni oyuncu ve hani kilit oyuncular. Kaleci, işte önündeki 2 savunma, orta sahanın göbeğindeki 2 oyuncu ve yani bu seneki şey santrfor. Birinci santrfor. Yeni transferler ancak böyle bir yenilenmeyle geçen seneki çöküşün üzerine geçebilir takım tabii. Evet. Ve işte herhalde neredeyse 2 sezon aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu yaklaşık herhalde kaç 58 hafta mı? Ben hatırlamıyorum, o kadar eski. Diğer Aykart döneminin işte başlarında bir liderlik dönemi vardı. Ondan beri ilk kez. Benim asıl şey yapmak istediğim, bu sene Galatasaray maçlarına gidiyorum ben. Hani böyle bir maça gitmek için çekilen eziyet ve stattaki dezorganize durum tabii müthiş. Büyük bir komedi yani. Hani böyle stadı yapacağız, seyircimize güzel maç seyrettireceğiz. Yani tam sağdaki oyun fena olmayabilir ama bunun dışındaki her şey onun üzerinden herhalde 1 ve 2 alır. Yani o kadar felaketti. Yani şunu söyleyebiliriz, maçtan bir saat önce metro bozuldu. Yani genelde herhalde Şişhane Hacı Osman arasındaki metro hattında genel bir aksaklık var herhalde ama tam bunun maç öncesi saatlere gelmiş olması ilginç. Hani zaten ben şeyin Ulaşım AŞ'nin metroyu işletemediğini düşünüyorum. Her halükarda bu başlı başına komedi. Onun üzerine stada aktarma yapan metro tamamen bozuldu. Yarım saatlik yağmur altında yürüyüşten sonra. Bir de evet öyle bir şey var. Hani yaya yolu meselesi var. Yaya olarak gidilebiliyor mu o stada? Yani evet, yarım ben saat... bu sırada yaya olarak gittim. Nasıl yani gittin? Şöyle, Atatürk Otosanayi, Levent Otosanayi metrosuna yukarı çıktık. Seyrantepe metrosuna kadar yürüdük. Seyrantepe metrosunda aşağı inip, hani metro iner gibi aşağı inip, orada böyle karanlık dehlizlerden geçerek stadın yakınlığına bir yere çıktık. Ama hani yarım saatlik bir yürüyüş, belki yarım saatte geçmiş olabilir ve yani hani çamur falan felaket. Stadın önündeki alan tamamen çamur, demir, deryası, gölet için ufak bir önlem alınmamış. Stadın içi ayrı bir alemdi. Bütün girişlerde yığılma, zaten o kapılar zor işliyor. Turnike sistemi problemli statta. İçeri girince de işte hani şöyle diyeyim, maçın oynandığı 90 dakika boyunca hiç yerimize oturamadık bir dakika bile. Ve yani en önüne bir takım şeyler gelmiş. Amigolar geldiği için. En ön sıralarda koltukların üzerine çıktı. Şimdi bu sefer ayakta durmak yetmedi, koltukların da üzerine çıkıldı. Bütün maç boyunca şey oldu bir de. Abi yerimize oturalım, çökelim falan şeyleri arkalardan. Çünkü hani üçüncü sıraya kalkınca dört de kalkıyor. Dört kalkınca beş, altı, yedi, sekiz arkaya kadar gidiyor. Bu oldu. Bir de tabii yani bunların belki şimdi en kötüsü korkunç sigara içilmesi stadyumda. Ama öyle böyle değil yani. Hani herkese kim cebinde varsa sigarasını çıkarsın deseniz bu kadar olmaz. Pro falan da yani bir tek sigara ile yetinilmiyor. Sigar, pro hepsi. İçki ne servisi bu? Var mıydı? Bana denk gelmedi. Bana denk gelmedi. Bir daha ben nargile mi götüreceğim ama? Evet, olabilir. Nargile mi götüreceğim? Ama oturmakta zorluk çekince biraz o pratik olmayabilir nargile. Sakin maça gideceğim ben. Evet, böyle. Sakin maçlarda. Şey, az seyircinin geleceği maçlarda yapabilirsin. Neyse, bu gidiş izleyiş kısmı, bir de dönüş dönemiş kısmı var tabii. Herhalde 50 dakika falan bekledim yani ben. İşte ben yaya yolunu sorarken onu sormuştum. Yani çünkü çıkışta da yine metroyu kullanarak yaya olarak gideceksen bile o metroya girip oradan çıkmak toplu lazım. Toplu halde tabii çıkıldığı için ciddi problem. Yani ben 20 dakika tam fazla, yarım saat stadın içinde bekledim. Ben beklemek istemiyorum. Yürüyeceğim desen yürüyemiyorsun değil mi? Yani şöyle, o şeyin insan denizinin ortasına atacaksın kendini. Orada hani bayağı bir sıra var. İtiş kakış var. Ya da biraz erken çıkacaksın. Hani 85. dakikada. 83. dakikada çıkıp şey yapacaksın ama hani Fenerbahçe maçında erken çıkan olur mu? Çok kimse istemez herhalde. Ayrıca niye öyle olsun yani, izlemeden çıkasın hani son 5 dakikasına. Evet, saçmalık. Belki de maçın en heyecanlı şeyi orada olacak yani, 3 tane gol olacak orada. Kim bilebilir. Yani eğer metro girişlerini kullanmadan yaya gitmek istiyorsan böyle Deretepe yollar var. Onlardan tırmanacaksın falan. Böyle hani oradan tırmanan yüzlerce, binlerce kişi görüyorum ama nereye gittiklerini doğrusu bilemiyorum. Bir takım üst geçitlere çıkıyor olabilirler. Ama hani ben daha düzgün metro tönikesinden geçip yürüyeyim, yani metroya binmeyeyim diyorsan orada sıkıntı var. Ayrıca hani o stada geldiğim yolu bir daha bulabilir miyim? Pek tahmin etmiyorum. Çünkü böyle bir takım karanlık otoparklar. Yani yalnız başıma geçsem şeyi de düşünüyorum. Son 5 dakikam herhalde bu hayatta falan. Beni buraya öyle bıraksalar burada yaşarım diyorsun yani. Öyle bir karanlık yani. Neyse yani bir türlü bu futbol olayını şey yapmayı beceremiyoruz. Hani düzgün ulaşım, düzgün şey. Hep olağanüstü durum söz konusu. Yılda orada, yani o statta 25 tane Kurtuluş Savaşı var sanki. Hep olağanüstü durum olmalı, trafik tıkanmalı. Savaş koşullarında. Evet, aynen öyle. GI'lar geliyor. Panama'ya Granada'yı çıkartma yapacaklar öyle gibi. Şey, bir dahaki maçta stada o zaman paraşütle indirme bir de bir yöntem ulaşım için. Ben sabahtan gideceğim bu sefer. Arkandan, biraz üşüdüm ama değdi. Şey de ayrı bu arada. Tabii müthiş bir küfür, kıyamet ve nefret dalgası. Zaten hiç Fenerbahçeli seyirci yok statta. Bir de evet, o da benim çok dikkatimi çekti. Bütün basında gördüğümüz, hani işte bir kere senin söylediğin, hiç Fenerbahçeli seyirci yok. İki, çok centilmence geçti haberleri. Şöyle, yani dediğim gibi sağ içinde mesela Anadolu Ajansı maç öncesi şeyler geçer. Bu derbinin tarihine, son dönemine dair rakamlar, istatistikler geçer. Orada şeyi verir işte. Son 10 yıldaki derbilerde kartlar havada uçuşuyor. İşte son 20 Galatasaray Fenerbahçe maçında 26 kırmızı kart, işte 158 sarı kart yaklaşık, yani bir rakam söylüyorum. Bu sefer hani kırmızı kart olmadı, 3 sarı kart oldu galiba ya da 4. Böyle hakemle bazen çok kapışır futbolcular. O kadar olmadı. Yani ufak tefek şeyler oldu. Onu kastediyorlar muhtemelen, ama yani tribündeki hava hiç öyle değil. Yani sağından, solundan, arkandan, önümden edilen küfürleri anlatamam yani. Fenerbahçe'yle, hatta kendi futbolcularına da, Galatasaray'ları. Yani ki işte oyun iyi, skor iyi, daha ne olsun artık. Son dakikaya kadar 3-0 öndeler Fenerbahçe karşısında. Hani daha ne yapmalarını bekliyorlar takımın. Fenerbahçeleri ayrı tabii, hani belli oyuncuları. Tribünde centilmen bir havanın olmadığını ben söyleyebilirim. Geçen seneden kalan bir birikim olabilir mi peki? Geçen seneden kalan? Yani geçen seneden kalan bu öfke, hem kendi takımına karşı hem Fenerbahçe'ye karşı olan bir öfke, birikim gibi bir şey olabilir mi? Bence yani Fenerbahçe Galatasaray arasındaki durum geçen sene değil, artık son 20 senede gelinen nokta. Yani zaten hani belki çok birbirlerini sevmeyen iki takım ve taraftar grubu öyleydi, ama son 20 sene özellikle maça gelen seyirci açısından diyorum, yani nasıl diyeyim, kor çekirdek taraftar, hani o bir 50 bin 100 bin kişilik sıkı taraftar grubu açısından bir şeye dönüştü bu nefret. Yani rakibim kaybetsin de biz kazanmasak da olur. O nefretten böyle de birileri nemalanıyor ve o yüzden destekleniyor sanki o nefret ortamı, böyle maçlardan işte 3 hafta öncesinden şey başlıyor. O şunu dedi, bu bunu yaptı falan şeklinde. Yani bir rekabet iyi olacaktır elbette medya aracılığında, ama o işte hani o çekirdek taraftar kitlesi dediğim işte 50 bin 100 bin kişinin ne kadar etkileniyor kestiremiyorum, ama şeye de gerek yok zaten, medyaya gerek yok, yani sosyal medya artık bu görevi. Evet, doğru. Yani o çekirdek taraftar kendi, yani yeni de değil bu. Yani bu Facebook'lar, Twitter'lar çıkmadan önce de işte Yahoo gruplarda, bloglarda, web sitelerinde örgütleniyordu bu gruplar. Ve şey, yani onlara gidip okuduğunuz zaman hep şey, Fenerbahçe'ninkine girdiğiniz zaman hep Fenerbahçe haksızlığı uğruyor. İşte bizde bir şey var, Galatasaray'ınkine girdiğiniz zaman hep Galatasaray mağdur. Hep tekniği biz yiyoruz, kartları da biz görüyoruz. Türkiye'nin genel yani, halinin yansıması galiba doğru. Yani o aslında tam şey öyle. Bu futbol bütün o Türkiye'nin çocuksu halinin tam yansıdığı alan, yani bütün şeyler ortaya çıkıyor orada. Koca koca adamlar işte hayatında etmediği küfürleri yapıyorlar orada. Yani gol sevinçlerinde ben endişem şuydu. Hani arka sıralar üzerime doğru çullanırsa nereye tutunayım, düşmeyeyim. Hani böyle bir tepinme hali. Neyse, şey olmadan, en azından fiziki zarar görmeden biraz sonra çamura bulunarak şey olmuş olduk. Duman olarak. O iyi geliyor. İyi geliyor şöyle. Yani hani pro artık şey oldu. Tam üzerine sigara zaten içiyorlar da, almış gayet rahat prosunu. Tribünde öyle, yani bahsettiğim bölüm hoca falan da değil. Hani kendini şunu diyene çıkıyor. Parayı verdim, locamı aldım kardeşim, içerim. O da değil yani. Hani gayet herkesin oturduğu şey bölünmüştü. Doğu tribün. Böyle bir şey durum. Garip durum. Bu şekilde bitti. Bakalım bir dahakine. Tabii şey olacak işte. Yani ligin ikinci yarısında revanşı bekliyoruz Karakadiköy'e. Hali olacak. Bir de playoff olduğu için bu sene muhtemelen muhtemelen diyorum. Bu iki takımın ligi ilk dört içinde bitireceğini tahmin ederek söylüyorum. Ligin sonunda iki maç daha olacak. Yani bu sene 3 Galatasaray-Fenerbahçe maçı daha var. Tabii arada Türkiye Kupası'nda eşleşmezlerse. Hı hı. Bir ihtimal de orada olabilir. Statü değişti orada galiba, tek maç oldu artık. Bir maç da orada olabilir yani. Evet, böyle bir şekilde bir derbiyi daha geride bıraktık o zaman. Şey tabii ilginç yani, bu işte futbol derbi falan deyince her şeyin önüne geçiyor yani. Şu hani Abdullah Gül'ün sporda şiddet yasasını meclise geri göndermesini beni şaşırtmıştı. Ama meclisteki direnç bir aynen geri gönderilmek üzere galiba. Dün komisyondan çıktı sanıyorum aynen. Evet, komisyondan hatta çıkmış, bugün de genel kurulda görüşülecekmiş. Genel kurulda görüşülecek. Yani hani gördüğümüz sanki aynen şey, köşkü geri yollanacak yasa o. Öyle gözüküyor. Ve bir daha geri gönderme hakkı yok bildiğim kadarıyla yasal olarak. Evet. Anayasa Mahkemesi'ne ancak başvurabilir. Cumhurbaşkanı imzalamayıp ya da imzalayacak ama yani işte yasama yürütme zaten iç içe gibi, Türkiye'deki kuvvetler ayrılığı net olmadığı için. Ama bir de devlet başkanı, üçü de aynı partiden çıkmış, birbirine yakın görüşte ve şu ana kadar bir gerginlik yaşamadılar. Hani işler yolunda gidiyor onlar için ama futbol yüzünden neredeyse araları bozulacak yani. Yani ben şey dedim ya, boş verin, değer mi Allah aşkına yani onlara şey yaparak. Hiç yani imzalamaya da bu kadar direnmeye değmez yani. Hani ne şey varsa burada temizliğin dedim ama hani şey olacak yani. Bilmiyorum, Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı olarak bir şey yapar mı? Direnç gösterir mi? Yani Anayasa Mahkemesi'ne giderse hükümetle falan göstermeyecek gibi. Yani gerçi sen en son veto etmeyeceği öngörüsünde bulunmuştun Gül'ün, ama bu sefer de sanki direnç göstermeyecek gibi gözüküyor. Şey, önemli olan demokratik süreç gibi açıklamalar yapmış değil mi Can? Akşam gazetesinde de şey diye geçiyor: benim görüşüm belli, kanun yapıcı meclistir, nasıl geçecek ona bakarız, nedir diye inceletiriz diyormuş. Yani inceletirim iki diye vermişler haberi. Ama yani aynen geldiğinde zaten yani incelemiş olması lazım herhalde geri göndermeleri. Yani başka bir daha ne inceletecek? Değişiklik olmazsa hiç. Yani Anayasa Mahkemesi'ne mi başvuracak acaba? Şüphesi var burada ama pek de öyle gözükmüyor herhalde. İmzalamak zorunda kalacak. Bu arada şey ilginç. Yani bizdeki tabii şu mevzu tartışması devam ediyor Şampiyonlar Ligi'nde. Evet, orada da öyle bir ilginç bir durum oldu. Bu hafta da şimdi hatta Milliyet'teki habere bakıyorum. Yani bir maç üzerinden özellikle tartışma gidiyordu. Dinamo Zagreb Lyon maçı. Lyon ikinci yarıda 6 gol attı ve 7-1 kazandı maçı. Üstelik Ajax Real Madrid maçına bağlı olarak yani artı 7 gole verecek gerekiyordu. Onu neredeyse kendi başlarına sağladılar. Real Madrid yardım edince gruptan çıkmış oldular. Hani 7-7 birlik bir deplasman galibiyeti her şartta sıra dışı zaten. İşte Dinamo Zagreb 10 kişi kalmıştı. Lyon çok iyi oynadı vesaire ama bir garip sonuç olduğu gerçek. Bir de maç içinde Dinamo Zagreb'li Vida'nın böyle bir göz kırpma ve şeyiyle, baş parmağıyla işler yolunda işaret yapması Lyon'a bu kameralara yansımış. Hı hı. Bir de maç öncesinde bahis dükkanında görülmesi bir gün önce iyice içinizine tuz biber ekti. Fransa'daki bahisleri denetleyen kurum Fransa'da olan bahislerde bir sorun olmadığını bildirdi ama tabii bu tip yani Avrupa futbolundaki şaibeli bahis dosyaları genelde Asya'dan oynayan şeylerden kaynaklanıyor. Yani Avrupa içinde bir denetim var, bir denetim mekanizması var, o da bir kontrolü var. Ama Asya için aynı şey değil. Bugün Milliyet'teki şey ilginç, iki maçta daha şahit olabileceğine dair uyarı var. Yani Dortmund 2-0 öndeyken Marseille'de nasıl 3 gol yediler, son dakikalarda 2 gol yemeleri, burada bir şey var, şüphe var. Bir de Arsenal'lı Jack Wilshere'in kendi maçlarına bahis oyununa dair bir şey daha, bir şüphe daha. Yani ciddi 3 maç. Üstelik işte UEFA'nın en büyük şey olan, varlığı olan Şampiyonlar Ligi'nde oluyor bunlar. Oradaki 3 maçta. Kendi maçlarını oynuyor da hani kazanacağını, kaybedeceğini ne oynuyor acaba? O da tabii bir araştırılması gereken bir şey herhalde. Evet. Şimdi İstanbul'da Temmuz ayında işte bir Şike konferansı yapılmıştı. Bu Kanadalı gazeteci Declan Hill gelmişti. O dedi futbolcuların oynaması kesinlikle yasak olmalı dedi. Futbola. Kendi maçları değil yani. Kendi sporlarında bahis oynaması yasak olmalı dedi. Kesinlikle. Başka spora belki oynayabilir. Ki orada da aslında hani sporcuların birbirini tanıyabilir vesaire, içeriden bilgi alabilir. O da tartışılabilecek hayır, bir konu. Hayır. Bir etik bir sorun. Hani birçok mesleğin şeyleri var. Etik kodları var. Değil mi? Ne bileyim işte. Kendi mesleğimi açısından düşüneyim. Hani gazeteci belli bir değerin üzerine hediyeyi kabul edemez. Evet. Ha, kurumun şeyi var. Ölçütleri var buna göre işte. 20 liralık, 100 liralık. Üzerine hediye işte ne bileyim beleş gezi kabul edemez. Yani gazeteciliğin kodlarıyla her meslekte vardır mutlaka. Futbolculuğunda bir etik şey olması lazım. Muhtemelen bir kuralları. Onun için de bu da olacak. Futbolcu, profesyonel futbolcu kendi spor dalı üzerine bahis oynayamaz. Ama işte benim hobim. Ama hayır, bu işi yapıyorsan bunu da uyman gerekecek yani ama hatırlıyorum ben Türkiye'deki kendi şey, takımının maçı üzerine bahis oynayan antrenör bile vardı galiba. O daha da fena yani. Bütün takımı kontrol eden bir açısından. Çünkü hani futbolcu bir kişi. Maçta yedek de kalabilir. Yani 11 kişiden biri ama antrenör 3 oyuncu oynatmaz. 3'ünü oynatır. Yanlış oyuncu değişikliği yapar. Daha da problem. Hani, peki bunun denetlenmesi mümkün mü? Şöyle Declan Hill orada şey önermişti. Amerikan sporlarında bu iş çok sıkı bir denetim altındadır. Çünkü şey var. Özel polisi var. Yani Amerika'daki profesyonel liglerin kendi şeyleri var. Bahis polisleri var. Bunlar eski emniyet mensupları. Ve bahis önleme konusunda da özel kurslar görüyorlar ve spor sahalarındalar bunları. Bir kere özellikle bu yani şey olması için maçta bir şaibe yaratabilmek için bir sporcuya diyelim ki Amerikan futbolu maçında para verip bir oyuncuya para verip maçın sonucunu etkilemesini sağlayacaksınız. Mutlaka statta işte ya da başka bir spor dalında, spor salonunda şey olması lazım. Bu böyle şüpheli tipler. Yani bunları tanıyabilecek şekilde yetiştirilmiş zaten emniyetten gelme, polislikten gelme şeyleri var, görevlileri var. Aynı şekilde Avrupa'da da böyle bir sistemin kurulması gerektiğini söylemişti ve bir şey attı. Gizli ihbar attı. Yani sporcular şey diye böyle bir şaibeli bir durum gördüğünde isim vermeden işte bir numara söyleyelim. Kısa hani 199 şike ihbar attı falan gibi. O hatta bir isim vermeden işte önümüzdeki hafta A takımıyla B takımının maçında bir şey olacağını duydum ben. Orada bir arkadaşım var. Galiba o maçta bir şaibe var deyip bir ihbarda bulunmasını sağlayacak bir hat, bir acil durum attı. Yani bu FIFA'ya bağlıydı bu değil mi? Efendim? FIFA'ya mı bağlıydı bu hat? Hayır. Bu yok, bu Amerikan sistemi işte. Amerikan sporlarında sanıyorum var. FIFA'nın Amerika'da da yakın var. Zamanda galiba böyle bir hatla alakalı bir şey vardı diye okumuştum. Yani, işte, yani kurulması öneriliyor böyle bir şeyin, böyle bir hattın futbol içinde. Ha, yani genel olarak. FIFA hani çok geniş kalabilir bütün dünya şey olduğu için ama hani konfederasyonlar yapabilir belki. Yani UEFA Avrupa için, işte CAF Afrika için hani kendi konfederasyonu ya da federasyonların yapması lazım. Hani ulusal federasyonların. O öyle bir öneride bulunmuştu. Yani temiz tutabilmek için şeylerden biri, önlemlerden biri olarak önermişti. Yani bu haftaki olay ciddi. Soruşturmalar nereye gidecek bilmiyorum. Yani biri bile doğru çıksa bu Şampiyonlar Ligi ile ilgili büyük skandal. Hani gelecek cezalar şeyin Şampiyonlar Ligi'nin isminin lekelenmesi vesaire. Bir yana bir de sportif tarafı var. Mesela Lyon 7-1 yendi ama hiç olayda dahli olmayabilir. Adamlar çıktılar oynadılar. Başka biri Dinamo Zagreb üzerinden para kazanmaya çalışıyor olabilir. Yani bir işte bahis yetisi falan. Bunda Lyon diyecek ki hani, biz ne yapabiliriz? Hani ne suçumuz var? O maç yüzünden elenen ayak diyecek ki ben ne yapabilirim? Biz ne yapabiliriz? Hani kimi çıkaracaksınız mesela üst sıra böyle bir olay şey tespit edilse? Yani baraj maçı mı oynatacaksınız? Takımı nereye sokacaksınız? Yani ciddi sıkıntı. Ama yani herhalde 2011'in Avrupa futbol açısından şeyi bu şike ve bahis olayları yani. Bir tek hani Türkiye'deki olay da söz konusu. Yunanistan'da oldu. Bu Şampiyonlar Ligi. ciddi problem var. Evet, orada da ne kadar ciddiye aldığına ilişkin UEFA'nın da bazı tartışmalar da yürütülüyor. İşte UEFA'dan yapılan açıklamalar en azından şu ana kadar çok tatmin edici bulunmamış anladığım kadarıyla. Türkiye'den yapılan mı? Yok, hayır. Bu Avrupa'daki... Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi, evet. Şu an neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar muhtemelen. işte bu herhalde bahis hareketlerini elektronik ortamda inceleyen başka kurumlar varsa başka ülkelerde oradan bilgi toplamaya çalışıyor. Avrupa çapında da bununla ilgili bir iki şey var ama hani orada anlık işte kontrol var mıdır bilmiyorum. İşte Fransa'daki kurum öyle mesela. Yani elektronik olarak takip edebiliyor. Mesela işte Lyon, Dinamo Zagreb Lyon maçına yatırılan büyük para var mı mesela? Fransa sınırları içinde olmadığını açıkladılar. Yani herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçı kadar para yatırılmış. Canlı bahislerde de sırada bir, şey, bir durum yok ama işte hani sorun Fransa içinden olmayabilir zaten. Sıkıntı o. Yani belki hakikaten hiç Fransa ile Lyon'la ilgisi yok. Çin'deki ya da Asya'daki başka bir bahis mafyası bu maç için 100 milyon dolarlık bahis oynattı. Yani 2 milyonu da takımdaki oyuncuya gönderdi. Hani bunun şeyini nasıl bulacaksınız? İllerini. Sıkıntı orada. Evet. Peki başka bir konu var mı bugün konuşacağımız spora ilişkin veya galiba spor yok, dışı olaylara ilişkin? Ben zaten şey yapayım, şu geç kalıyorum, bahis kağıdını doldurayım bu akşamki maç için. Çin'den tamam. Telefon geldi şimdi. Ben sana mesaj atıyorum, benim yerime de oynarsın. Tamam, Çin'den geldi. O hesaba yatırdın değil mi parayı sen? Evet evet. kolay gelsin o zaman. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, Alp Ulagay'la spor köşesini de bitirdikten sonra artık bugün haftanın son Açık Gazetesi'nde bu hafta oldukça yoğun geçen Açık Gazete'yi sona erdiriyoruz. Hepinize günaydın demeden önce çıkışta çalacağımız parçayı anons edelim. Bugün aynı zamanda Mary Hansen, 11 Ocak 1966'da doğmuş, 9 Aralık 2002'de yaşamını yitirmişti. Gitarist ve şarkıcı Stereolab grubuyla yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Kendisinin ölüm yıldönümü, onu da çalacağımız bir parçayla anmış olalım. Stereolab'in Emperor Tomato Ketchup isimli albümünden The Noise of Carpet isimli parçayla günaydın diyoruz hepinize. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Just stay the hopelessness and that may not take you. Açık Gazete.